Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, a to oznacza, że jest już wtorek, 24 lipca. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Senat będzie dziś debatował nad prezydenckim wnioskiem o referendum w sprawie konstytucji. Polscy strażacy kolejny dzień walczyli z pożarami lasów w Szwecji. W tym serwisie też kolejne echa skandalu, który spowodował doradca prezydenta Macrona. W ciągu najbliższych kilkudziesięciu godzin powinna wyjaśnić się przyszłość prezydenckiego wniosku o rozpisanie referendum o kierunkach zmian w Konstytucji. Najpierw po południu w Senacie odbędzie się debata na ten temat. To właśnie Izba Wyższa Parlamentu zdecyduje, czy plebiscyt zostanie przeprowadzony. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski zapowiedział, że głosowanie może odbyć się wieczorem lub w środę rano. Wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha, pytany przez dziennikarzy, czy Andrzej Duda bierze pod uwagę scenariusz, że wniosek o przeprowadzenie referendum zostanie w Senacie odrzucony, odpowiadał. Gdyby było tak, że referendum nie jest zarządzone, no to będziemy odpowiednią analizę sytuacji przedstawiać, ale ja nie chciałbym antycypować w takim sensie negatywnym wyniku głosowania, bo trudno, żebym dzisiaj snuł rozważania na okoliczność takową, co się wydarzy, jeżeli referendum nie zostanie zarządzone. Ja oczywiście jestem przekonany co do tego, że referendum jest z korzyścią dla decyzji, jak najlepszej decyzji w materii konstytucyjnej, i oczekujemy, że tego rodzaju decyzja przez Senat zostanie podjęta. Wniosek o przeprowadzenie referendum trafił do Senatu w piątek. Znalazło się w nim 10 pytań. Prezydent Andrzej Duda chce, by referendum konsultacyjne w sprawie zmian w Konstytucji odbyło się 10 i 11 listopada. Teraz w tym serwisie kolejny intensywny dzień polskich strażaków w Szwecji, gdzie gaszą pożary lasów. Ich przyczyną jest pierwsza od wielu lat susza w tym kraju. O szczegółach akcji Aleksander Przoniak. Do Szwecji wyjechało prawie 140 strażaków. Mają oni do dyspozycji nowoczesny sprzęt gaśniczy. Starszy kapitan Grzegorz Borowiec, który jest na miejscu, mówi, że nasza ekipa ma pełne ręce roboty. Awaryjnie zostaliśmy zadysponowani do jednego ze zdarzeń w okolicy, gdzie wybuchł pożar lasu. Mamy również strefę, która była zaplanowana wcześniej dla nas. W Szwecji panują niespotykane tam od wielu lat upały. Wszystko wskazuje na to, że warunki sprzyjające pożarom nie zmienią się w ciągu najbliższych kilku dni. Najbliższe prognozy pogody wskazują, że utrzyma się bardzo wysoka temperatura. Będzie dość silny wiatr. Na razie polscy strażacy są przygotowani na 14 dni pracy w Szwecji, ale jak mówi komendant główny Straży Pożarnej, generał brygadier Leszek Suski, jednostki będą pomagać, dopóki będzie taka potrzeba. Jeżeli będą to 2 miesiące, to będziemy pomagać przez 2 miesiące. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Sąd rejonowy w Sosnowcu unieważnił akt zgonu wydany przez tamtejszy szpital miejski. W grudniu ubiegłego roku placówka wystawiła dokument na żyjącego 42-letniego mężczyznę, mówi sędzia Adam Woźniak. Nastąpiła bowiem pomyłka w identyfikacji ciała ludzkiego i na skutek błędu wydano akt zgonu na osobę żyjącą, noszącą takie same pierwsze imię i nazwisko jak osoba zmarła. Błąd został zauważony i na zmarłego wystawiono prawidłowy akt zgonu, dodaje sędzia Adam Woźniak. Bezdomność to jest naprawdę wielkie nieszczęście i brak więzów rodzinnych, który niejednokrotnie się z tym wiąże, prowadzi do takiej sytuacji, że w szpitalu czy w jakimś innym miejscu publicznym jesteśmy anonimowi. Osoba zmarła nie miała przy sobie dowodu osobistego, no i to najprawdopodobniej czy na pewno było przyczyną tego, że nie było pewności co do jej tożsamości. Mężczyzna, na którego wystawiono dokument, nie stawił się w sądzie na ogłoszeniu wyroku. Prawdopodobnie będzie się domagać odszkodowania od szpitala. I na koniec jeszcze polityczny skandal we Francji. Przed Komisją Parlamentarną Zgromadzenia Narodowego miało miejsce publiczne przesłuchanie ministra spraw wewnętrznych i prefekta paryskiej policji. Obydwaj składali wyjaśnienia w sprawie Aleksandra Benali, urzędnika Pałacu Prezydenckiego, który na demonstracji pobił parę młodych manifestantów. Sprawa dotyczy manifestacji 1 maja, w czasie której dwoje uczestników zostało pobitych przez Aleksandra Benala, odpowiedzialnego za bezpieczeństwo w Pałacu Elizejskim. Nie wiadomo skąd napastnik miał opaskę z napisem policja, której nie miał prawa nosić. Aleksander Benala został zwolniony z pracy w Urzędzie Prezydenckim, a następnie osadzony w areszcie. Minister spraw wewnętrznych Gérard Collomb, który twierdzi, że odpowiedzialność za to, co się stało, powinna spaść na Pałac Elizejski i na prefekta, któremu podlega policja, powiedział. Je n'ai jamais été informé. Nigdy nikt mnie o tej historii nie informował. O wszystkim i o okolicznościach tego dowiedziałem się po fakcie. Prefekt Paryża Michel Delpuche odpiera zarzuty szefa MSW i palcem wskazuje na Pałac Elizejski. W chwili, gdy sprawa trafiła na wysokie szczeble, to jest jasne, że odpowiedzialność spada na jego zwierzchników. Zarzuty skierowano wobec 3 innych osób. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. I ta korespondencja z Francji kończy serwis Trójki. W ciągu dnia mało chmur, popadać może jedynie na wschodzie oraz północnym zachodzie i tam też możliwe burze, najchłodniej nad morzem. Termometry pokażą tam około 23 stopni, a najcieplej 29 stopni na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Trójka. Program trzeci. PS. Zaprasza AS. Ja wiedziałam, że tak będzie. Przed tygodniem bardzo dużo najnowszej muzyki, w tym tygodniu nieomal retro radio w programie PS. Dzień dobry i dobry wieczór, Agnieszka Szydłowska. François Hardy na rozpoczęcie nadała właśnie ten ton retro radiu, ale teraz przede wszystkim dominować będą polskie utwory, a często stare utwory w nowych wersjach, które powstały dzięki pracy producentów. Trochę to obudzone zostało w moim życiu za sprawą płyty Bartosza Kruczyńskiego. Bartosz Kruczyński jako pejzaż wydał wspaniały album, w który teraz się zagłębimy. nierealne portrety. A przy okazji wydania płyty podpisanej przez Pejzaż, płyty, która jest takim erudycyjnym atlasem czy kompendium z jednej strony starszych polskich nagrań, a z drugiej strony tego, co Bartosz Kruczyński o muzyce wie i czym chce się z nami podzielić. Oficyna De Very Polish Cutouts odwiesiła swoje zawieszenie, a zatem być może jest szansa na to, aby w ogóle wróciła do gry. A przypomnę, że to właśnie tej oficynie i wspaniałej serii nowych wersji, editów, remiksów starych polskich nagrań zawdzięczamy niezwykle dużo. I od razu przykład. Proszę bardzo, Zdzisława Sośnicka kontra Chłopak z sąsiedztwa. Thank you. Zaprasza AS. Moim zdaniem genialne, prawda? No, ja szczerze mówiąc uwielbiam i sam pomysł, który stał za The Very Polish Cutouts i to, co się z tym wiązało, czyli przypominanie, wyjmowanie z niepamięci wspaniałych utworów, które cieszyły uszy nie tylko w tych nowych wersjach, ale także dla wielu słuchaczy. Nowe wersje były pretekstem do poszukiwania oryginałów. Teraz dwa takie utwory, które pojawiają się właściwie za każdym razem, kiedy zdarza nam się, czy zdarza mi się grać imprezę, są tak zwanymi pewniakami parkietowymi. zasłaniech blask. Wiedzie nas przez noc. Przytul mnie z twych ręc stron. Jakie to słowa zostały w naszej głowie? Przytul mnie, taka mgła, gubiące się drogi, no i to przytulanie. Nie wiem, czy można trafniej opowiadać o pewnego rodzaju melancholii, czy potrzebie bycia z drugim człowiekiem. Wiem, że oba te nagrania, i Manamu, i Kombi, w tych wersjach zawdzięczamy Old Spice'owi. Wspaniała robota. A teraz wrócimy do Bartosza Kruczyńskiego i jego nowej płyty, która no, ma w sobie, poza oczywiście muzyką, mnóstwo też trzasków, tych trzasków ze starych płyt. nigdy już nie wróciło. Ostatni dzień lata, tytułowe nagranie płyty, którą Bartosz Kruczyński podpisał jako pejzaż. I tutaj słowa, które zostają. Czy doczeka do rana, czy utraci moc, nim się skończy noc? Genialnie i genialnie wpasowane w muzykę. Te słowa napisała Agnieszka Osiecka, a w ogóle Andrzej Dąbrowski w oryginale wyśpiewał je w roku 1972. No to co, oryginał? Przypomnimy czy nie? No oczywiście, że przypomnimy, nie może być inaczej. Dzień dobry, to ja. Co zrobimy z tak pięknie rozpoczętą miłością? Czy doczeka do rana, czy utraci moc, nim się skończy noc? Czy doczeka do jutra, czy odejdzie nim, dzień rozwieje dym? Już za chwilę zaśnie barwny dom zgubionych par. Jak to będzie, jak czy nie, czy tak? Są goździki z południa, które blędną nim, noc otuli Rzym. Czy to czeka do grudnia czułość naszych rąk, oczu naszych blask? Czy popłonie znowu nas ten bar? Senny dom skupionych par w sercach tkwi. Czy lód, czy żar? Powiedz, jak to będzie, jak już noc się